أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اعلموا أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن القوي. Mümin şimdi üç sınıf üzerindedir. Birisi çok olgun, kamil diyoruz. Üst tabaka. Altı var orta tabaka, altı var aşağı tabaka. Üst tarafındakine kavi ismini veriyorlar. El-Mü'minil kavi, kamil, olmuş, her cihette. Buradaki kavide murat, vücudu iri, kuvveti, gücü yerinde demek değil. İmanı kavi. Nasıl oluyor imanı kavi? La yeltefdu ilel esbab. Esbab, sebeplere iltifat etmez. Müsebbül esbab olan Hazreti Allah'a bağlanmıştır. Sebep ikinci derecede kalır. Sebebe iltifat etmez. Mümin kavi, imanı kavidir çünkü. Kavi olduğu için bir sebebe iltifat. Bilir ki Cenab-ı Hak benim rızkımı da verecek, muhtaç olduğum şeyleri de verecek. Ben anamın karnındayken benim neden haberim vardı? Hiçbir şeyden haberim yoktu. Fakat bak beni ne güzel şekilde meydana koydu. Binaenle o anamın karnındayken kapkaranlık yerde şu güzel sıfatlarla beni teşhis edip şu Adem'e çıkaran Allah Celle ve Ala, elbette benim her şeyime benim vekilim ve kefilimdir. Bu vekalet ve kefaleti ona verdi miydi? Artık onun için korku yoktur tabii. Bu kavî mümin. Hayrun, bunlar hayırlıdır. Ve ahabdu ilallah minel mü'min zayıf. Bir de zayıf mümin var tabii. Kumlar gibi mesela. Zayıf ama Cenab-ı Hak da bunlardan bu kaviler daha sevgilidir. Ona daha güzel bağlanmış. Öteki esbaba bağlanmadan iş yapamıyor. Her şeyi programı dahilinde yapmaya çalışıyor. Esbab değişiyor. Ama ve fî küllin hayrun. O kavi de, o zayıf da hayırsız. Birisi hayırlı da birisi hayırsız demek değil. İkisi de hayırlıdır. Onun da yeri var, onun da yeri var. Kavi olmakla zayıfa hakim değildir. Onun için Müslümanlığın kaidelerinden birisi, birisi mesela padişahtır. Büyük adam olmuş. Milletin başının reisi olmuş. Kocaman adam. Tabi onun kıymeti dünyeviyesi var. Öteki de mesela farz ediniz ki çobandır. Kevin çoban. Fakat o kevin çobanı ile o padişah arasında, Müslümanlık arasında hiç fark yoktur. Camiye geldi mi de o da benimle beraber duracak yan yana. Bu padişah da bunu biraz öne koyalım. Bu fakir de bir de geriye gitsin, öyle şey yok. Büyüğünden küçüğü hep bir müsavi. Her ikisine de hayır vardır. İmanlar dolayısıyla. Öyleyse ihdis ala ma yenfevke. Gerek dünyanda, gerek ahiretinde sana fayda verecek şeyler nelerse sen onlara haris ol. Haris ol. Onları yapmaya ve ele geçirmeye çalış. Bununla beraber veste'in billah. Mesela kendini menfaat verecek şeyler için teşebbüse gideceksin ama bu teşebbüse senin gücün yetmez. Senin kuvvetin, bilgin de yetmez. Hiçbir şeyin. Bunun için veste'in billah. Allah-u Teala'dan yardım istemek mecburiyetindeyiz. Kim olursa ne kadar büyük olursan ol. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bundan daha büyük ya. İnsanların beşerisinin içerisine en büyük Cenab-ı Hakk'ın sevgili olur. O nedir? Allahümme inni daifin. Ya Rabbi ben zayıfim. Acizim, biçareyim. Fekavve fî taatke bedeni. Benim bedenimi senin taatın yollarında kuvvetlendir. Sen o kuvveti bana vermezsen ben sana ibadet edemem ki. İstihane ediyor. İstihane Allah'tan olur. Başkasından istihane olmaz. İstihane edeceğimiz herkes bizim gibi mahluktur. Mahluk demek aciz demektir. Her acize dayanmak, her acizden yardım istemek yanlış bir şeydir. Yardım isteyeceğin kimse öyle bir kuvvet sahibi olacak ki aciz olmasın. Aciz olmayan Allah'tır. Diğerleri hepsi aciz, hepsi bizim gibi ölüme mahkum insanlar. Onun için yardımı isteyin billah, yalnız Allah'tan iste. Onun için geceleri kalkıp yalvarma, ibadetlerimizde, diyerek sahil zamanlarımızda, işlerimiz için, herhangi dünyevi ve okrevi işlerimiz için. Ya Rabbi, bana bu işte sen kolaylık ver, bana yardım eyle, benim muvaffakiyetimi ihsan eyle, çizip içimizden gelen dualarımızı dilimizle, mutlaka Arapça bilmek, söylemek icap etmez, dilimizi Cenab-ı Hakk'a yalvarıp yardım istemek vazifelerimizin başında geliyor. Vela ta'ciz, ta'ciz de okumuşlar. Her ikisi de caiz. Sen bu hususta acizlik yapma, acizlik gösterme. Allah'a sığınmada ve Allah'tan yardım istemede acizlik yapmasak. Çünkü bir el açacaksın. Bir içinden gelen bir dilinle Allah-u Teala'ya sığınıp yardım isteyecektir. Bunda bir külfet yok yani. Külfetsiz bir iş. Bu külfetsiz işte de sakın acizlik yap da ne yapayım bu işler olmuyor deme. Teşebbüs et. Teşebbüs ettikten sonra Allah-u Teala'dan yardım iste ve bunda acizlik getirir. Bu iş olmayacak deme. Bu iş olmayacak diye o işi yarım bırakma. Ve'in esâbeke şeyin. Çok güzel bir derstir bu. Ve'in esâbeke şeyin. Şey kelimesi nekre olarak vakı olmuştur. Bütün eşyaya şamildir. İyiliğe de şamildir, kötülüğe de şamildir. Gerek iyilikten veya kötülükten, yani gerek lehinde, gerek aleyhinde bir vaka senin üzerine isabet ederse, zarar görürsen bir şeyden, bir şeyden, bir vakadan zarar görür, bir hadisten zarar görür. İster lehinde fayda gör, ister zarar gör. Bu zaman فَلَا تَكُلْ sakın deme. لَوْ اَنَّلِي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا. Ah ben oraya gitmeseydim, ben oraya gitmeseydim bu iş benim başıma gelmeyecek. Ha? Buna verilir. Ben bu işi yapmasaydım bu iş benim başıma gelmeyecekti. Şöyle olmasaydı لَوْ kelimesi. Biz bunu sakın deme. Demeden oluyor mu ya? Bizim başımıza böyle bir şey geldi mi de hemen ulevi koruruz oraya. Ah yapmasaydık, etmeseydik, demeseydik tek kelimelerini söyleveriz. Ama ne olur? لَوْ اَنِّي فَاَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا. Yapmasaydım şöyle şöyle olurdu veya olmaz. Lakin kul, lakin senin insana düşen vazife, cama düşen vazife, kul de ki, قَدَّرَ اللّٰهِ. Bu Allah'ın takdiri. Takdiri ilahi de oldu. Ne gibi bir hadise oluyordu. Of. Her hadise takdiri ilahinin dışında katlayan olamaz. Onun için şarih şuraya demiş ki فِيِنَّ الْغَرَاسْ بَيَانَ اَنَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْاِشْيَا مِنْ اِنْدِ اللّٰهِ. Hiçbir şey yok ki Allah-u Teala'nın izni olmadan bu iş olsun. لَا يَتَحَرَّتُ زَرَّةٌ اِلَّا بِاِذْنِ. Hiçbir zerre yoktur ki Allah-u Teala'nın izni olmadıkça yer değiştirir. Ağacın yaprağının sallanması, yerdeki tozun kımıldaması, uçması vesaire ne gibi şeyler varsa, rüzgarların gelmesi, fırtınaların kopması, efendim neler olacaksa, hareketlerin olması vesaire ne gibi eşyalar varsa, hep bunlar Allah-u Teala'nın takdirinin dışında değildir. Kendi kendine olmuş değildir. Mukadderat-ı ilahiyenin iktizası ve icabıdır. Biz tabiatçılar mesela bugün hareketlere birçok sebepler göstererekten şu hadiselerden dolayı işte filan yerde de deprem oldu, filan yerde şöyle oldu, böyle oldu derler ama bunlar takdirat-ı ilahinin dışında değil. Allah öyle takdir etmiş, bunu da ona sevap kılmış, o patlayacak, o kopacak, o düşecek, o yıkılacak, o olacak bu hadise. وَاِذَا كَانَ الْاَمْرُ كَذَٰلِكَ. İş madem ki Allah-u Teala'nın takdiriyle oluyor böyle olunca فَالْوَاجِبُ عَلَى الْعَبْدِ. O zaman kula vacip olan nedir? اَرْرِضَى بِالْقَدَرِ. Allah-u Teala'nın takdirine razı olmak güzel beşer. İstersen razı olma. Elinden ne gelir yani? Takdire razı olmazsa ne gelir elinden? Hiçbir şey gelmez. Takdire razı olursan rahat edersin. Üzülmezsin. Vesveselere yol kalmaz. Çeşit düşüncelere yol kalmaz. İntiharlara yol kalmaz. Felaketlere yol kalmaz. O kadar. فَالْوَاجِبُ عَلَى الْعَبْدِ اَرْضَى بِالْقَدَرِ بِرَفِ الْوَسَابِسْ اَنِ النَّفْسِ. Nefisteki vesveseleri kesmenin en kolay yolu Allah-u Teala'nın takdirine rızadır. فِيِنَّ لَفْ. Şu eğer şeydim, gitmeseydim tabirimiz olan şey لَفْ de bu amele şeytan. Şeytanın yolunu açar. Şeytanın yolunu açar. Şeytan artık senin içine girip seni en vakit vesveselerle yoldan çıkarma, baştan çıkarma, seni perişan etmeye şey olur, yol olur. Ama Allah'ın takdiri dedi miydi, işlisinden kurtulursun ve selam sağlar. Bu Ahmet bin Hanbel ve Müslim ve Nisya Hazretlerinin, Ebu Hureyre Hazretlerinden rivayetlerdir. İkinci hadis, el-mü'minü yegâr vallahu eşeddü gayra. Müminin nasıl az yer, az içer, herkes ondan emniyet üzerindedir. Bununla beraber birbirlerine kilitlenmişlerdir. Aynı zamanda da gerek kavi olsun, gerek zayıf olsun, gayretli diniyeleri vardır. Gayreti diniyeleri vardır. Ölçü kendimizde. Gayreti diniyemiz ne nispetteyse, İslamiyet'teki, imandaki nispetimiz o kadardır. Tansiyon makinesine hiç ihtiyaç yok. Tansiyon makinesi elimizde. Gayreti diniyemiz, gayreti diniyemiz ne nispettir? Yalnız gayreti dini hanımlar için değildir. Aman bizim eve yabancı erkek girmesin, hanımı kimse görmesin. Bu gayrettir ama yalnız bu değil. Gayreti diniye, İslam hukuklarına aykırı, şeriat İslamiye aykırı bütün hareketlere bir gayreti diniyenin olmasını emreder. Bu müminin alameti, el-mü'ni yegâr vallahu eşeddu gayret. En gayreti ise Allah'tır. Allah, yani bu şundan dolayı ki ismini hatırlayamayacağım. Bir zat da karşıda dururken demiş çok gayretsizdir bu adam. Gayret dini zatı evini, mahremini, harimini gözetler. Ona, onu yabancılarla şey yapmaz, ünsiyetine mahal bırakmaz, evine başkalarının girip çıkmasına tahammül edemez. Ama ben ondan daha gayretliyim demiş. Ben ondan daha gayretliyim. Yani benim de evime başka yabancıların öyle lalet sayın hut hut hut girip çıkıvermelerine ben de dayanamam. Da vallahu eşeddi, Allah ise bizden daha çok gayretli. Bunun da dinine muhalif olan hareketlerde Allah-u Teala nasıl ki bir insan kızıyor, gazap ediyor, sen benim evime ne hakla girdin diyerekten adamı icabında öldürmeye de kalkıyor. Öldürenler de olmuş. Neden? Gayretine geliyor. Senin hakkın yok benim evime girme. Ne diye giriyorsun sen benim evime? Hırsızdan başka, çapkınlığınsa başka. Evime girme hakkın yok diye icabında öldürme teşebbüslerinden de olmuştur. Binaenle Allah-u Celle ve Alâ'nın dinine de tecavüz edenlere karşı Allah-u Teala'nın gayreti vardır. Onun gayretinin tecellisi de nasıl olur onu bilmez. Bu yalnız sabırdır. Sabır ismi de var Cenab-ı Hakk'ın. Bu sabrının şeysinden istifade etmek. Mesela Firavunlar uzun müddet firavunluk etmişler de Allah-u Teala onlara imhal diyorlar. İhmal değil. İmhal diyorlar. Müddet veriyor. Yap yapacağını diyor. Firavun yapmış firavunun. En nihayet Musa'sı gelmiş. O firavun da Nil'de boğuldu gitti. Boğuldu gitti. O zaman dedi ben de la ilahe illallah diyeceğim dedi ama diyemedi de gitti öyle. Onun için yeri nerede olacak? Allah bilir onu artık. Cehennemin hangi tarafında olacak? Binaenle Allah-u Teala'nın dinine, kitabına, peygamberine ve ona iman etmiş kullarına dokunmaya gelmez. Bu gayret ilahiye dokunursun, bakarsın perişan olursun. Ne evinden hayır gelir, ne senden hayır gelir, ne ailenden hayır gelir, ne de memleketinden hayır gelir. Mahvol perişan olur. Gayret ilahiye dokunmamakla. Demek Allah-u Teala daha çok gayretli, herkesten gayretli. El-mü'min. Yine mü'min bir sıfatını daha söylüyor. Mü'min. Gırrun. Gırrun kerim. Gır kelimesi. Gır kelimesi mü'min umur-u dünyasına cahildir. Umur-u ahirete değil. Umur-u dünyasında cahildir. Gafildir. Tecrübesizdir. Onu herkes kandırır. Saftır. Herkes kandırabilir onu. Kandırır da şerri çünkü şerri bilmiyor. Şerri bilmiyor. Karşısındakinin kendisine fenalık edeceğini aklına getirmiyor. Kendisini, karşısının kötü niyeti olduğunu hatırına getirmiyor. İnsan mümin kötü niyet taşıyamaz diyor. Öyle bir saf. Mümin kötü niyet taşıyamaz diyor ve karşısındakine inanıyor. Akşam bir efendi geldi bizim misafir. Şöyle bir hadise anlattı. Dedi bize birkaç gündür kimseler musallat oldu. Geliyor. Allah razı olsun. Bana bir kurban parası verecek. Öyle emrolundum. Herifin etikleri tutuşuyor. Allah rızası için. Öyle emrolun. Bir kurban parası verir. Kurban 4-500 lira. Ama anca yapma etme. Ben bir kurban parası verecek gücüm yok sana. Ama şunu al da. Aradan birkaç gün geçiyor. Tekrar geliyor. Bizim bir şeye paraya ihtiyacımız oldu bize. Şunu ver. İşte esbaba ihtiyacımız oldu. Senin kaç kat esbabın var? 2 kat, 3 kat. Birisini ver. Saftı adamlardan. Tek edip teslim ediyor adama. Bereket karısı biraz şeyde hanımı. Demiş ben ne yapıyorsun sen onları versen sonra yarın ne giyeceksin sen filan. Önüne gitmiş lan. Şimdi, çünkü işlerinde şey yok. Niyetleri temiz. Böyle kendilerinin aldatılacağından haberleri yok. Bu adam bu parayı alacak, kurban parasını alacak, şunu alacak, bunları. Acaba arkasını takip etsen, bunu nerede harcayacak bu adam? Bir insan evet bir şey ister, aç kalır, zarurette kalır, çalışamayacak durumdadır, hastadır, biçaredir. O günkü nafakasını istemeye hakkı var. O günkü nafakasını istemeye hakkı var. İstemezse kendisi şeydir, mesuldür. İstemeden ölürse yani. Ölüm durumuna gelmiş, kimseye de söylemiyor, ölüyor. Bundan dolayı bazılarına göre mesuldür demişler, bazılarına göre de değildir demişler. Her hangisi olursa olsun. İsteyeceği ancak o günkü nefakasıdır. O günkü nefakası da 5 lirayı 10 liraya geçmez. 5 lirayı 10 liraya bırakıp da böyle yüzlerce lira istemesi şayan dikkat alıyor tabii. Demiş efendi hazırlan gelecek sefeyi 5 bin lira isteyeceğiz senden. Bunu hazırla. Bu ne kadar çeşit yani ne derler derseden o adam kandıranlara. Bunların çeşitleri oluyorsa kalkalı veriyor. Kendisini efendim meczup gösteriyor. Devriş gösteriyor. Safı gösteriyor. Ama diyor bize iş yapmazsam harap olursunuz ha. İyi bak. Bizim istiklerimizi vermezseniz sonra yıkılırsınız harap olursunuz diye bir de tehdit defen yapıyor. Paraları kopardık gidiyor. Böyle kim bilir kaç kişinin safın canına okuyorlar. Allah affetsin. Niçin? Müslümanlık şeysinde saflık iktizası inanç var. İnanç var. Adamcağız da dedim ki ben de buraya geldiğim vakitte bizim bir valideliğimiz vardı. Bu validemiz bize dedi ki ilk ders olaraktan sakın evlat dedi bak burası İstanbul. Burada dedi çok şey adamlar vardır. Meczup kılıklı adamlar vardır. Bunları başına toplayıp da dedi başını belaya sokma dedi. İstanbul'da çeşitli insanlar vardır. Onun için bunları darıtmaya da gelmez. Efendim bunları memnun etmek de elinden geldi. Bunları memnun etmeye insanın gücü yetmez. Bizim arkadaş Safi'di Ahmetlik. O toplardı bunları başına. İkramlar eder, izzetler eder. Fakat adamın başına su dökerler, şeker dökerler. Hakaret de yaparlar yani. E bunlara tahammül herkesin de harcı değildir. Onun için bunları kapıya uğratmamak en âlâ iştir. Birader, bizim halimiz malum. Bizi rahatsız etme başka yerlere falan diyerekten savuşturmak âlâsı olur. Hatırlarında ikman yanına kim olduğu da belli değildir çünkü. Bilirsen başkadan bilmediğin takdirde. Onun için el-mü'min gırrın kerim, aynı zamanda kerimdir yani. Cömert. Cömerttir. Ahlakı da gayet güzel. Ahlakının güzelliğinden dolayı herkesi aldanır. Vel facir karşılığı. Mümin böyle. Facir ise facir hu habbün le'imün. Habbün le'im eyşâul fesat fil ard. Yeryüzünde fesat çıkarmaya uğraşan onu ona katar. Cemiyetler birbirine katar, insanlar birbirine katar. İşi gücü bu. Fesat çıkarmak yeryüzünde. Lehim, lam olunmuş bir insan. Herkes tarafından mezmum, beğenilmeyen bir insan. Bir tane daha. El-mü'mini. Mü'minin sıfatını taşıyan, iman sahibi olan insanın hali bihayizin ala külli hali. Her hali hayır dedi. Mü'min mi? La ilahe illallah. Muhammedur Resulullah diyen adamın her hali hayırlıdır. Cünze'u nefsuhu. Sana çıkıyor artık. Ruhu teslim ediyor. Min beyni cembe. Ve ve yehmedullah azim. Allah-u Teala hamdülillah. Ya. Hamdülillah. Şükrediyor. Tevhid ediyor. Tesbih ederekten Allah'ına kavuşmuş. Çünkü hayatında hep hayırlarla meşgul olur. Hep hayırlarla meşgul olur. Katiyen şerlere yanaşmamış, fasık olmamış. Onun için son nefesinde böyle hayır üzerine dünyadan gider. Ki bu dünyadan gidiş herhalde hayırdır. Dünya müminin zindanıdır. Zindandan ancak insan çıktığı vakitte kurtulur. Rahata erişir. zindanda olduğu müddetçe rahatsızdır insan. Ne kadar çok besleseler de, yedirseler de, rahat da olsa, çeşitli karyolalarda, yataklarda da yatırsalar, adı zindan olan yerde adam istirap içerisindedir. Bu yemeler, içmeler hiç onun gözünde değildir. Ne zaman oradan kurtulur? Kuru ekmek değilse rahatladır o zaman. Rahatladır. Binaenaleyh, dünya müminin zindanı olmak. Dolayısıyla dünyadan kurtulup çıktığı gün rahat ermiştir. Bu hani biz mezar diye ödümüz kopuyor. Bu mezar denilen yer insanın ilk istirahatgahı. İlk istirahatgahı. En ilk önce rahata eriştiği, kavuştuğu yer. Bakma toprakları örtüyor. Bu cesedin hiç kıymeti yok. Bu ceset buradan gelmiş, oraya gidecek. Etten, kemikten ibaret bir şey var. Her mahlukta olduğu gibi. Asıl kıymet bu cesedin sahibi olan ruhta. Bu selameti hem bu sicilden kurtuluyor, bu beden zindanından kurtuluyor, hem de şu dünya zindanından kurtuluyor, selamete yetişiyor. Nasıl kuş kafesten çıktığı vakitte oh diyor, kainat denilmiş, fırıl fırıl etrafta uçuşuyor. Bu da bundan çıktıktan sonra rahatı eşit. Onun için evliyaların büyükleri bazı bizim Bursa'daki Üstad-ı Hazretleri'nin türbesinin başına yazmışlar. Evliyanın kılıcı demiş, öldükten sonra daha eğit eder, kılından çıkmış kılıç gibi. Şimdi kılıç kınında olduğu vakitte ne kadar vursan acıdır canına adamın ama kesmez. Kını var. Ama kınından çıkarıp da vurdun mu adamın kafasını uçurur. Sebebi işte bu zindanda olduğumuz müddetçe hareketlerimiz buna benziyor. Ne zaman kurtuluyoruz, afet alemine geçiyoruz? Kılından çıkmış kılıç gibi serbestçe hareket ediyor insan. Kuşla kafesten kurtulduğu gibi. Allah son nefeste hepimize husn-ü hatimelerle göçme nasip etti. Hadi bu hususta Peygamber Efendimiz'e bir salatü selam dağıtalım. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin salaten tüncina biha min cemi'il ehvali ve tafat ve tekdilena biha cemi'al hacat ve tutahhiruna biha min cemi'il seyyiat ve terfavuna biha indeke a'let derecat وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. المؤمن yine müminin sıfatlarından birisini de söylüyor ki المؤمن عبد mümin şu bir kuldur ki şöyle bir kuldur ki بين مخافتين iki korku arasında mümin iki korku arasında olan bir zat. Korkusuz olan adam değil. Yani müminin iki korkusu olacak. Bir korkusu min zembin kadmeda. Gençliğinde daha erken yaşlarında yaptığı kusurların günah. Gençlik dolayısıyla yapmış olduğu bir takım günahlar var. Geçmiş. Tövbe etmiş ama tövbe indi ilahide ne derecede makbuldür. Kabul olmuş bildiğimiz yok. Allah'ın şeysine güveniriz de. Tövbe ettik Allah inşallah etmiş ne deriz. Fakat buna hakkında sahih bir bilgimiz yok. Allah'ın meşiyeti ilahiyeye kalmıştır. Katmeda. Bunları bilmiyoruz. La yedri ma yesnehullah. Bilmiyoruz ki o yaptığımız hatalardan dolayı Allah-u Teala ne işleyecek? Bununla bir şeyimiz yok. Malum. Ve min omrin katmak. Bundan sonra daha ne kadar zaman yaşayacağız? Ve bu zaman içerisinde la yedri ma da yusubi fi melekat. Başımıza neler geleceğini yine bilmek imkanı yok. Başımıza geleceklerinin bilmek imkanı olmadığımız için acaba ne gibi felaketlerle karşılaşacağız? Bilemediğimizin korkusu, bir de geçmişte yaptıklarımızın, kusurlarımızın, günahlarımızın kusuru, bu iki korku arasında geçer müminin ömrü. Bunu İbn-i Mübarek Hazretleri dua etmişler. Allah hepimizi affetsin. Mümin beynel havf ve reca. Beynel havf ve reca. Hem korku hem ümit. İkisi bir terazi gibidir. Terazinin bir gözünde korku var, bir gözünde de ümit vardır. İkisi denk olması lazımdır. Yalnız ölüm hali gelince korkudan daha ziyade ümit tarafının ağır gelmesi lazım. Artık korku bitmiştir. Allah'ın rahmetine sığınmaktan başka çaremiz yok. O zaman ümit tarafının daha fazla olarak da Ya Erhamer Rahimin. Ya Erhamer Rahimin, af dile, hüsnü hatime dile ne isterseniz de o zaman ümit devresidir. Bundan evvelki ikisinin ortasında terazinin denk olması lazım. Çünkü bir tarafını yüklenirsen Allah gafurdur, kerimdir. Yüklendirmesi bütün günah kapıları açılır. Gafurdur, kerimdir. Hepsini affeder. Şeytan bile ümidini kesmiyor orada. Ama bu da bulunacak. Gafurdur, kerimdir ama gafurun kerimin huysu derindir. Bunu da elden bırakmamız lazım. Şimdi şu bir iki taneyi de daha okuyalım. Burada bitirelim dersin. Yine müminin bir vasfını daha buyuruyor Cenab-ı Hak. El mümin, şu iman sahibi dediğimiz bizler. Min ehlil iman, ehli imandan mümin olan kimse. Ne gibidir? Bi menzileti minel ceset. Şu vücudun başı nasılsa, şu vücudun başı ne mesabedeyse, yani baş olmazsa vücudun kıymeti yok. Vücudun kıymeti başıyladır. Baş olmazsa vücudun hiç kıymeti yoktur. Fikret fikretler gömerler bir tarafa. Ancak vücudun kıymeti şu başıyladır. Binaenaleyh müminin şeysi, imanın kıymeti bu iman edilir. Bu iman olmazsa bu başka amellerin hiç kıymeti yoktur. Bu iman baş gibi olunca, başı olmayan insanın hali neyse, imanı olmayan adamın hali de böyledir. Yalnız hel azze gittik. Burada dediler ki bir zat adını unutturuyorlar. Yani harf diyor. 600 senelik dediler. Bilmiyoruz artık ne olduğunu. Ama adam dipdiri şeyde, müsalla taşının üzerine duruyor. Sandıkası. Efendim? Arap dedi. Arap dizisinde birisi. Bizim arkadaşlardan bir evvel gitmiş. Aldım şöyle kucağımı diyor. Öptüm, möptüm, sağa sevdim diyor. Bayıldım adama diyor. Allah Allah dedi. Nasıl oldu bu? Bir de bir gidi nasip oldu gitti buraya. Ben gidemedim. Hasta oldum. Kaldım camide. Arkadaşlar gittiler. Adamcağız 600 sene olmuş. Başı kestik ama. Başını kesmişler. Başını koymuşlar yanı başına giden. Bütün vücuduyla beraber. Öyle mumyalı falan değil yani. Mumyalanır şeylerde görüyoruz mesela müzelerde. Öyle değil. Bu şeysiyle beraber böyle heykelin olduğu gibi de nasıl şehit olduysa orada öylece duruyor. 600 sene dediler ama kim bilir 600-500 neyse. Ama adam yaşıyor. Adam yaşıyor. Şimdi bunu bir misali söyleyeyim size. Bizim burada bir caminin şu minarlarına bakan terzi bir kardeş var ya. O geçen bir rüya anlattı bana. Dedi şu köşeden dedi, gece rüyamda bir adam çıktı yarı beline kadar dedi. Görüyorum adamı. Sana çok teşekkür ederim. Biz burada üç kişi yatıyoruz. Temizlemiş oralarını da. Oralarını temizlediğinden dolayı bu cücesim etmiş buna. Demiş biz burada üç kişi yatıyoruz. İkisinin de vekaleti bende. Sana teşekküre geldik demiş. Bu alemden o alemin arasındaki rabıtayı bilecek kudret lazım bize. Ne hem gözümüz kör hem kulağımız da kör. Allah affetsin. Birçok hadisler şahit olduğu halde buna bir türlü şey yapamıyoruz, aklımızı erdiremiyoruz. Bunun için iman cesetteki baş gibidir. Baş olmayınca vücudun nasıl kıymeti yoksa, iman olmadıktan sonra uçsan para etmez. İman olmadıktan sonra uçsan para etmez. Kuşlar da uçuyor. Bunun güzel bir hikayesi hatırıma geldi. Rabiatül Adeviye denilen bir hatun var ya, Hasan Basri Hazretleri'nin devrinde. Yani 1000 küsur sene evvel. Hasan Basri Hazretleri ona göz olmuş. Hasan Basri zamanın alemi en büyük alemi. Bu da meczup bu kadında. Rabiatü Ödeviye denilen kadın meczup bir kadın. Erkekten kaçmaz. Neden? Allah demiş hayvanlardan kaçın demedi ki. İnsandan kaçın dedi. Hani insan demiş. Allah Allah bu zaman böyle derlerse sonra bizim halimiz ne olur bilmez. Erkek böyle kamil oldu mu getirin örtümü dermiş. Kamil birisini gelirse getirin örtümü dermiş. Böyle bir çatı. Hazreti Hasan Basri demiş ki bununla evlensin. Gitmişler Allah'ın emrinden biz seni istemeye geldik demişler. İyi ama demiş benim derdim çok. Benim bu dertlerimin karşısında benim bir de sizinle evlenmeye şeyim yok. Gücüm yeter. Nedir derdin canım? Canım bir kere mezara gireceğiz demiş. Bu mezarda sorguların cevabını nasıl vereceğim mi veremeyeceğim mi? Sen bunu biliyor musun demiş. Hayır, kıyamette demiş ikiye ayrılacak insanlar. Birisi sağcı birisi solcu demiş. Hangi tarafa ayrılacağım acaba demiş. Kitapları eline verilecek acaba nasıl verilecek? Hangi taraftan kitabım verilecek demiş.